حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابد قال سمعت ابن عباس وقال له رجل شهدت الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته يعني من صغره أتى العلم الذي عند دار كثير بن صلت ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال ثم أتى هو وبلال البيت. يا رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كي تو ایک صحاب نے ان سے سوال کیا شهدت الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کا مشاہدہ آپ نے کیا کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہوں عید کے لیے آپ بھی صاف میں گئے ہوں تو جو باہر نکل کر کے عید کی صلاۃ ادا کرتے ہیں تو کبھی آپ نے بھی اس کا مشاہدہ کیا کبھی آپ بھی حاضر تھے اس موقع سے یا نہیں وہ نے کہا جی ہاں بالکل حاضر تھا ولولا مکانی منہ ما شہدتو اور جو میرا مقام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس طرح مجھے چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں مشاہدہ نہیں کر پاتا یعنی مراد ان کے چھوٹا تھا میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت محبوب رکھتے تھے تو اگر یہ بات نہ ہوتی تو مشاہدہ نہیں کر پاتا کیونکہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے مستقل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا جہاں جہاں آپ گئے میں ساتھ میں گیا لہذا مکمل طور پر میں نے مشاہدہ کیا اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر صحیح طور مشاہدہ نہیں کر پاتا عورتوں کے یہاں تشریف لے گئے تو بہا بھی گیا یہ صاف نہیں کہا ہے لیکن مکمل دیکھا سب کچھ کیونکہ چھوٹے تھے ابھی تو ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کہا ولولا مکانی منہ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میرا مقام تھا اگر وہ بات نہ ہوتی تو میں نہیں دیکھ پاتا مشاہدہ نہیں کر پاتا اثر علم الذی عند دار کثیر ابن سلط کثیر ابن سلط کا جو گھر ہے وہاں پر جو علم و نشان دیکھا ہے آپ نے وہاں تشریف لے گئے آپ یہ علم بات کی چیز ہے یہ علم اور نشان یہ بات کی چیز ہے کہا یہاں جو علم ایک لگا ہوا نشان پتھر گڑا ہوا ہے وہی وہی مقام ہے جہاں پر آپ تشریف لے گئے تھے ثم خطبہ وہاں جا کے تقریر کیا آپ نے تقریر کے بعد پھر عورتوں میں تشریف لے گیا انہیں نے آپ نے باز کیا تذکیر کیا اور کچھ احکام صادر فرمائے اور کہا آپ نے کہ عورتیں صدقہ کریں آپ لوگ کیونکہ جہنم میں عورتوں کو زیادہ میں نے دیکھا ہے چنانچہ عورت کیا کرتی تھی تہوی بیدہا الی حلقہا عورت اپنے حلق کی طرف اپنا ہاتھ لے جاتی تھی اور وہاں سے اتار کر کے بلال رضی اللہ عنہ کپڑے میں ڈال دیا کیا ڈال دیا حلق کے پاس سے ہاں کوئی ہار گلے پڑا ہوا کوئی چین گلے میں پڑی ہوئی ہے تلقی بھی تو بلال ثم اتا ہوا وہ بلال البیت اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب گھر تشریف لے آئے اس سے معلوم ہوا عید کی صلات میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور یہ بھی کیا تھے نابالغ تھے یہی یہاں پر باب ہے باب وضوء الصبیان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين وحضورهم الجماعة والعيدين باب خروج النساء الى المساجد بالليل والغلس. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمه حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها احد غيركم من اهل الارض ولا تصلى يومئذ الا بالمدينه وكانوا يصلون العتمه فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول. جی ہاں جی ہاں چھوٹے تھے ابھی لے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان سے محبت اور لگاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے تو آپ سے بہت میں قریب تھا چھوٹا بھی تھا میں اور آپ مجھے قریب رکھتے تھے محبوب رکھتے تھے لہٰذا ہر جگہ آپ کے ساتھ ساتھ تھا میں پورا مشاہدہ کب گئے کیسے گئے کہاں گئے اس کو کدھر تشریف لے گئے ساری چیزیں میں نے مشاہدہ کیا بڑے ہوتے تب کہاں اپنے ساتھ رکھتے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا جی؟ ہاں حضرت بلال تو خیر خاص مقصد ڈال لے گئے تھے ان کو زندگی اصولی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اصولی کے لیے. باقی عورتیں پردے سے آتی. کیا حکم تھا؟ جلباب ہونا چاہیے جلباب. لیکن جلباب کے ساتھ تب بھی عورتوں کے بیچ میں برتر جائیں گے نہیں جائیں گے؟ اس طرح کی ضرورت پیش آ جائے تو ٹھیک مسئلہ, ورنہ ویسے ہی ان کے بیچ میں نہیں جائیں گے. گھر سے وہ جلباب کے ساتھ ہیں تب بھی بیچ میں نہیں جائیں گے. تو مجبوری تھی, ایک خاص ضرورت تھی, لہٰذا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ لے کر گئے. کیا جی؟ کیا ہو گیا؟ تو کراہت کی کوئی خاص وجہ بیچ میں؟ کراہت کی کوئی خاص وجہ؟ ڈبا لگا دیں کہیں کوئی ڈالے گا نہیں, مطلب بہت کم لوگ ڈالیں گے اس میں. یہاں زیادہ لوگ جو ہے ایک ساتھ ڈال دیتے ہیں, وہاں بیچ میں کرنے کی وجہ سے نہیں اتنا خیال نہیں. کہ اگر ہوتا ہے تو ایسا مسئلہ نہیں اس کے اندر, ویسا کراہت والی بات ہو. چلیں, اجتماعیت ہوتی ہے کچھ مسجد کے انتظامات کے لیے اور چیز کے لیے اس میں فائدہ ہو جاتا ہے. حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. تو نیا باب پڑھا آپ نے, خروج النساء الى المساجد باللیل والغلس. عورتیں بھی مسجدوں میں جا سکتی ہیں رات کی جو نماز ہوتی ہے عشاء کی صلات, غلس فجر کے موقع سے, تو ان صلوات میں عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں. اس باب میں سب سے پہلی حدیث ذکر کی ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جو اس سے پہلے روایت پڑھ چکے ہیں آپ کی, تاخیر کی تھی آپ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا, نام النساء مصبیان. معلوم ہوا جہاں بچے تھے مسجد میں وہیں عورتیں بھی موجود تھیں, اس سے معلوم ہوا عہد رسالت میں عورتیں بھی صلاح ادا کرنے کے لیے مسجدوں میں آیا کرتی تھی. اور اسی طرح سے معلوم ہے کون سی صلاح تھی, صلاح کون سی تھی, عشاء کی صلاح. تو عشاء کی صلاح میں عورت آئے اس کا ثبوت مل گیا. اور اگلی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, اذا استأذنکم نساؤکم باللیل المسجد, اگر آپ کی عورتیں رات کے موقع سے آپ سے اجازت طلب کریں مسجد جانے کے لیے, فأذنوا لهن, تو اجازت دے دیجیے آپ, اجازت آپ دے دیجیے آپ. تو یہ فرمایا کس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت کے لیے کہا ہے؟ رات کے لیے. اور دن میں اجازت مانگے تو, دن اجازت مانگے تو اجازت دے یا نہ دے؟ رات میں اجازت مانگے اجازت دے دیجیے, اور دن میں مانگے تو بدرجی اولا. یہ کہا تو مولانا نے تو رات میں جاتے دن میں کیوں نہیں؟ سارا مسئلہ الٹا کر دیا. رات میں جو ہے رات یہ استر ہوتی ہے, رات رات میں کوئی دیکھے گا نہیں, گئے اور آرام سے چلے. اب یہ اور بات ہے آپ کی راتیں آج دن سے زیادہ روشن ہو جائیں, یہ دوسرا مسئلہ ہے مولانا صاحب. تو رات کے کس لیے تفصیل کی گئی ہے کہ یہ استر ہوتی ہے, پردہ ہوتا ہے, اندھیرا ہوتا ہے, اور کون عورت جا رہی کدھر کوئی نظر نہیں لوگوں کو آئے گا, اس لیے رات کی بات کہی گئی ہے. تو ایسا نہیں الٹا رہتی جی, انہوں نے یہاں رات میں جا سکتے ہیں تو اگر رات میں اور زیادہ طلب کو اجازت دیجیے, اگر دن میں طلب کرے تو تب ضروری نہیں, ضروری نہیں کہ ہم اجازت دیں. ہاں جانا جا دینا چاہے آپ دیکھے حالات تو دے دیجیے, ورنہ ضروری نہیں. لیکن اگر رات میں اجازت لے رہے جانا چاہے تو امری وجوب کے لیے کہ نہیں ہونا نا فاذن لهن, اجازت دے دے انہیں امری وجوب کے لیے کہ نہیں ہے؟ جی محمد الرحمان صاحب, یہ امر وجوب کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ جواب کے لیے امر, یہ استحباب کے لیے, وجوب کے لیے نہیں ہے. ایسا کیوں مولانا صاحب, امر کیوں نہیں وجوب کے لیے؟ نہیں نہیں مسئلہ نہیں, عورت کی جانا ضروری ہے. اگر عورت اپنے شوہر سے اجازت لے رہی ہے میں عشاء کی صلات پڑھنے مسجد جانا چاہتی ہوں, تو شوہر کے لیے اسے اجازت دینا واجب ضروری ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فأذنوا لهن, لا تمنعوا اماء الله مساجد اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کی بندیاں مسجد میں آنا چاہتی ہیں تو آپ انہیں منع نہ کیجئے، لا تمنعوا نہیں کا صیغہ، تو ایک طرف نہیں کا صیغہ ہے منع مت کرو، ایک صیغہ ہے فاذنوا اجازت دے دیجئے آپ، کہ کس لیے اجازت مانگ ضروری ہے نہیں ضروری اجازت دینا، یہ کیوں خاموش ہونا ہے؟ اب امر بھی آ گیا نہیں دونوں طرف سے آ گیا، اکمل صاحب ضروری ہے یا نہیں؟ تو اب لوگوں نے کہا کہ یہاں پر یہ امر کس کے لیے؟ استحباب کے لیے ہے، کیونکہ اگر یہ وجوب کے لیے ہوتا تو اجازت مانگنے کی ضرورت ہی پھر کیا ہے، دینا ہی دینا ہے، اگر اجازت ہم مانگے نہیں اجازت دینا ضروری اور واجب ہے، نامکنی منع کر دیں وہ، لہذا اجازت کا فائدہ پھر، اجازت کا پھر فائدہ کیا ہوا پھر؟ تو اس سے لوگوں نے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں پر یہ فاذن لہن امر وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ کہ اس کے لیے یہ استحباب کے لیے ہے، ورنہ اگر وجوب کے لیے ہوتا تو اجازت لینا ہی بالکل کیا ہو جائے گا، بے معنی ہو جائے گا، حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں مسئلہ ہوا، یہ امر کس کے لیے ہے؟ وجوب کے لیے، کیونکہ ایک طرف آپ نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء الله، منع نہ کیجیے، منع نہ کرے آپ، تو اگر عورت اجازت طلب کرتی ہے تو اس عورت کو اجازت دینا کیا ہے؟ ضروری، مرد کی یہ ذمہ داری ہے، جہاں تو مسئلہ اس کا کہ اجازت دینے کی ضرورت کیا ہے، یا ضرورت اس لیے اجازت دینے کی ہے کہ ہمیشہ حالات یکساں نہیں ہوتے ہیں، ہمیشہ حالات یکساں نہیں ہوا کرتے ہیں، باہر کے حالات مرد کو معلوم ہوتے ہیں کیسے ہیں، لہذا مرد اس موقع سے دیکھے گا، اگر حالات اس لائق نہیں کہ عورت باہر جائے تو کیا کرتے ہیں اب؟ ہاں کہتے ہیں کہ حالات نہیں ٹھیک ہیں، ان عورت کو پتہ ہی نہیں مجھے جہاں بھی چلی جائے، اس طرح شوہر کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ ہماری بیوی گھر سے کہاں گئی، تو ایک تو اسے علم ہونا چاہیے، دوسرے اسے باہر کے حالات کا علم ہوتا ہے، تو وہ دیکھ کر کے حالات، اگر حالات اس لائق نہیں ہے کہ عورت باہر جائے مسجد میں جائے تو کیا کر سکتا ہے وہ، پھر وہ منع کر دے گا وہ کہ حالات نہیں ٹھیک ہیں، تو عورت مسجد میں جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے دو شرط ہیں مولانا صاحب، ایک تو اس کے لیے خطرہ کوئی نہ ہو، ایک تو اس کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو، دوسرے اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہ ہو، دونوں شرطیں ضروری ہیں مولانا صاحب، عورت مسجد میں صلات کے لیے جا سکتی ہے، جبکہ دو باتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے، ایک تو اس کے بارے میں کوئی خطرہ نہ ہو، حالات مطلب ٹھیک نہیں اس طرح کے ہیں، اس طرح کے لوگ لگے رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی خطرہ نہ ہو، دوسرے اس کی طرف سے کوئی خطرے کا اندیشہ نہ ہو، تو ان دو چیزوں کو دیکھتے ہوئے عورت جا سکتی ہے، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی خطرہ کا مسئلہ اگر ہے تو اب کیا کہا گیا، عورت سے بغیر اجازت لیے نہیں آ سکتی ہے، اب اگر اس طرح دونوں مسائل میں سے کوئی مسئلہ ہے تو شوہر کیا کرے گا، پھر وہ پھر منع کر دے گا، یہ وہ چیز جس کی وجہ سے کہا گیا کہ عورت اجازت لے کر کے آیا کرے، اگر کوئی معنی نہیں موجود ہے تو شوہر نہیں منع کر سکتا ہے، معنی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی معنی نہیں ہے تو پھر شوہر منع کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے، عورت کے لیے حکم ہے مسجد میں جائیں تو کیسے جائیں، بناؤ سنگار کر کے نہیں جائیں گی، خوشبو لگا کر کے نہیں جائیں گی، زیب و زینت کر کے نہیں جائیں گی، یہ جو شرائط عورت کی مسجد میں جانے کے لیے ہے، اگر ان شرائط کی پابندی کرتے ہوئے جا رہی ہے کوئی معنی نہیں ہے تو بھی شوہر نہیں منع کر سکتا ہے، اور اگر جو شرائط ان کی پابندی نہیں کرتی ہے وہ یا کوئی اور معنی موجود ہے تو شوہر اس کو منع کر سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں شوہر اگر اس کی بیوی جانا چاہے تو صلات ادا کرنے کے لیے تو اسے منع کرنے کا حق اسے نہیں ہے، واضح ہے؟ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث بنت الحارث ان ام سلمة ان ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها ان النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا اذا سلمنا من المكتوبة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فاذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. یا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں عہد رسالت میں مسجدوں کے اندر یہ آیا کرتی تھیں، اس کا طریقہ ہوتا تھا وہ آپ کے سامنے. حدثنا عبید اللہ بن مسلمہ عن مالک حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروقهن ما يعرفن من الغلس. يا تو عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی جایا کرتی تھی, ما یعرفن من الغلس, اور غلط تاریخی ہوتی تھی اس کی وجہ سے پہچان میں نہیں آیا کر. کون نہیں پہچان پاتا تھا, کون نہیں پہچان پاتا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہی ہیں, عورت روایت کرنے والی ہیں کہ عورتیں بہن ایک دوسرے کو نہیں پہچان پاتی تھی یہ کون ہے. تو صلاح سے فراغت کے بعد اتنی تاریخی ہوا کرتی تھی کہ عورتیں نکلتی تھیں تو غلط کی وجہ سے وہ پہچان میں نہیں آتی تھی. حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر بن بكر قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاقوم الى الصلاه وانا اريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي كراهيه ان اشق عليه. اس سے معلوم ہوتا ہے عورتیں مسجدوں میں آیا کرتی, سارے دلائل آپ کے سامنے موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں عورتیں مسجدوں کے اندر آیا کرتی تھی صلاۃ کی ادائیگی کے لیے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل فقلت لعمرة او منعنا قالت نعم. تو یہاں پر روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی, لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء, عورتوں نے جو چیزیں اب ایجاد کر لی ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں ملی ہوتی, اگر آپ کے سامنے چیزیں ہوتی تو عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع کر دیتے. اگر جو چیزیں عورتوں نے اب ایجاد کر رکھی ہیں کس کس طرح سے نکلنا مسجد جانے کے لیے, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا مشاہدہ کرتے آپ دیکھتے تو منع کر دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع کر دیا گیا تھا. تو میں نے عمرہ سے کہا کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا؟ کہا ہاں بالکل, بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع کر دیا گیا تھا. یہ وہ روایت ہے جس سے استدلال کرتے ہیں وہ حضرات جن کا کہنا یہ ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنا مطلقاً منع, عورتیں مسجد کے اندر قطعی طور پر نہیں آ سکتی ہیں. یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور اسرار شریعت سے واقف, انہوں نے یہ کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا ہوتا تو عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے منع فرما دیتے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مسجدوں کے اندر نہیں آنا, عورتوں کو مسجد میں آنا منع ہے. لیکن بہرحال اس سے عورتوں کو مطلق طور پر مسجد میں آنے سے منع کرنے کا استدلال کرنا قطعی طور پر نہیں صحیح ہے, اس سے بالکل نہیں معلوم ہوتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے تو اس سے استدلال کیا کہ اگر رسالت میں عورتیں مسجدوں میں آیا کرتی تھیں, صحیح استدلال ہے, وہ صحیح استدلال ہے, عہد رسالت میں عورتیں آیا کرتی تھیں. اس سے ممانعت پر استدلال کرنا بالکل غلط ہے, کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کیا فرمایا ہے, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا ادراک کرتے تو کیا کر دیتے آپ, منع کر دیتے آپ. نہ آپ نے ادراک کیا نہ آپ نے منع فرمایا, نہ آپ نے ادراک کیا اور نہ آپ نے منع فرمایا. تو جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں منع نہیں فرمایا وہ بعد جا کر کے منع کہاں سے ہو سکتی ہے؟ خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا, خود عائشہ رضی اللہ کہا منع کر دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھتے تو. دیکھیں نکیر کس چیز پر کریں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسجد میں نہ جائیں عورتیں اس پر کر رہی ہیں یا مسجد میں جائیں تو ڈھنگ سے جائیں؟ تو خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع نہیں کیا اور نہ ہی اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے جو ان کا مقام تھا صحابہ کے درمیان, نہ ہی خلفاء راشدین جو خلفاء کو کیا کروا دیا, منع کروا دیا کہ آپ لوگ تو کیا کر دیجیے, آپ منع کر دیجیے تاکہ انہیں علیکم سنت الخلفاء راشدین, منع کروایا انہوں نے. تو نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ادراک کیا یہ پایا ہو, نہ آپ نے منع فرمایا, نہ خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عورتوں کو منع کیا, نہ کسی کے ذریعے انہوں نے کیا کروایا, منع کروایا. لہذا اس سے استدلال کرنا یہ بہرحال سے یہ درست نہیں ہے. اسی طرح سے یہ جو احداث تھا تمام عورتوں کی طرف سے تھا یا کچھ عورتوں کی طرف سے, کس کی طرف سے تھا؟ کچھ عورتوں کی طرف سے، لہذا اگر اس کی بنیاد پر منع کیا جا سکتا ہے تو ان عورتوں کو منع کریں یا سب کو منع کر دیں گے آپ؟ کوئی معنی موجود ہے؟ جس کے ہاں معنی موجود اس کو منع کریں گے آپ، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی تک دین کی تکمیل ہو چکی تھی، اب اس کے بعد اب دین کے اندر کوئی اضافہ کرنا چاہے کمی کرنا چاہے تو آپ کو اس کے اندر کوئی اختیار آپ کو نہیں رہ جاتا ہے. لہذا اب دیکھیں گے آپ حالات اگر آپ، تو جن کی یہاں یہ کمی پائی جائے ان کو آپ منع کر دیجئے کہ فلاں اس طرح کی جو عورتیں ہیں مسجدوں میں نہ جایا کریں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو حالات کے سدھار کے لیے کیا تھا کہ عورتیں اس انداز سے غلط طریقے سے نہ نکلا کریں. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بھی وحی نہیں کی کہ آپ کے زمانے کے بعد عورتوں کے اندر اس طرح کی غلط عادتیں پیدا ہو جائیں گی، لہذا آپ کی وفات کے بعد عورتوں کے لیے مسجد میں آنا کیا ہوگا؟ منع ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کچھ ہوا؟ یہ بھی کچھ کیا کہ نہیں ہوا؟ یہ بھی کچھ بھی نہیں ہوا. نہ اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح کوئی وحی نازل فرمائی کہ آئندہ جا کر کے عورتوں کے اس طرح سے ہو جائے گا، لہذا مطلق طور پر ایک بھی عورت کوئی مسجد کے اندر نہیں جائے گی، اس طرح کی کوئی بات بھی بہرحال نہیں ہوئی. اور تیسری بات، اگر حداث کی وجہ سے عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے آپ منع کریں گے تو بازار میں جانے سے منع کریں گے یا نہیں کریں گے؟ زیادہ خطرات بازار میں ہیں یا مسجد میں ہیں؟ کس میں ہیں زیادہ خطرات، بازار میں یا مسجد میں؟ ہم یہ نہیں کہتے غلط لوگ کرتے ہیں مسجدوں میں بازار بھیج دیتے ہیں عورتوں کو، کہنا یہ نہیں ہے. کہنا اسلام کا حکم کیا عورتوں کے بازار جانے کے بارے میں، وہ لوگ جو مسجدوں میں جانے سے منع کرتے ہیں ان کے سامنے آپ فتویٰ رکھیں کہ عورتوں کے بازار جانے کا حکم کیا ہے، بتائیے آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ شرعی طور پر حکم کیا ہے، کیا جواب دیں گے؟ عورتیں اپنی ضروریات کے لیے بازار جا سکتی ہیں، تو اگر عورتوں کے احداث کی وجہ سے عورتوں کو مسجد میں آنا منع کر دیں گے آپ کہ کوئی عورت بھی مسجد نہیں جا سکتی ہے، کوئی عورت بھی عیدگاہ سال میں ایک بار نہیں جا سکتی ہے، تو بازار جائے جاتے ہیں ہے یا نہیں ہے؟ ہونا کیا نہیں ہونی چاہیے، بدرجہ اولا نہیں ہونی چاہیے. لیکن کسی صفحہ پر جا کر کے پوچھ لیجیے آپ تو کہیں گے کہ عورتیں اپنی ضرورت کے لیے بازار جا سکتی ہیں، اس کی بھلے شرائط دل کرتے ہیں، فلاں شرائط کے ساتھ ایسے جائیں ویسے جائیں، وہی شرائط آپ سلاد میں دل کر دیجیے مولانا صاحب. تو مسجد میں سارے خطرات ہیں اور بازار میں خطرات نہیں، یہ الٹی سمجھ ہے مولانا صاحب. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بازار میں بھیج دیتے ہیں لوگ ایسے اور غلط کام کرتے ہیں، یہ نہیں کہنے کا میرا مقصد ہے. کہنے کی شرعی طور پر دونوں کا حکم کیا ہے آپ کے یہاں، مسجد میں عورتوں کے جانے کا حکم کیا ہے اور بازار میں جانے کا حکم کیا ہے؟ اگر مسجد میں جانا منع آپ کے یہاں تو بازار میں درجہ اولا منع ہونا چاہیے، اور اگر بازار میں جا سکتی ہے عورت شرائط کے ساتھ تو مسجد میں درجے اولا جا سکتا ہے، کیونکہ جو خطرات مسجد میں جانے میں اس سے کہیں زیادہ خطرات کہاں جانے میں ہیں، بازار میں جانے میں جس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں. لہذا بہرحال اس حدیث سے استدلال کرنا کہ عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی ہیں قطعی طور پر، یہ بالکل سراسر غلط استدلال ہے، استدلال کرنا نہیں صحیح ہے. ہاں یہ بات بالکل واضح ہے عورتوں مسجد جانے کے بارے میں کہ عورت کے لیے سب سے افضل ہے اپنے گھر کے اندر صلات ادا کرے، سب سے افضل ہے. وہ بیوتہن خیر لہن، عورتوں کا چنانچہ ایک خاتون تھی کہا اللہ رسول میں چاہتی ہوں آ کر کے آپ کے پیچھے صلات ادا کروں مسجد نبی کے اندر. فرمایا آپ نے تو اپنے محلے کی مسجد میں صلات ادا کرو، یہ مسجد نبی میں جہاں 1000 صلات ملتا ہے صلات کا کتنا ملتا ہے، اپنے محلے کی مسجد میں صلات ادا کرو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کی کہ مسجد نبی میں آ کے ادا کرو، نبی کے پیچھے مسجد نبی میں، اور اپنے گھر میں ادا کرو تم یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ محلے کی مسجد میں ادا کرو تم، اور اپنے گھر کے اندر والے کمرے میں ادا کرو یہ زیادہ بہتر ہے کہ گھر کے باہر والا کمرے میں ادا کرو صلات. تو عورت کے لیے بہتر افضل کیا ہے، کیا ہونا صاحب؟ گھر کے اندر. لہذا آپ کہیں غلط توجہ نہ کرنا شروع کر دیں، عورتوں کو بغیر ترغیب شروع کر دیں کہ عورتیں مسجدوں میں آئے صلاح ادا کرنے کے لیے، یہ نہیں ہے مولانا صاحب، یہ نہیں ہے. اجازت ہے، آنا چاہتی عورت کوئی کہ ہم گھر کر کے اتنا اہتمام نہیں کر پاتے ہیں یا گھر کے اندر اتنا اچھا نہیں لگتا ہم کو کہ چھوٹی چھوٹی صورت یاد پڑھ لیا ہم نے، وہاں جا کر کے کچھ درس بھی سن لیں گے نماز باز جو ہوتے ہیں، اس طرح وہاں جا کر کے ہم لمبی تراوی پڑھ لیں گے اور گھر پہ رہیں گے ذرا سے پڑھ کے. تو اگر عورت آنا چاہتی ہے تو اجازت دے دیجیے اسے آپ، لیکن باقاعدہ اسلام نے ترغیب دی ہو کہ عورتیں مسجدوں کے اندر آئیں، ایسا نہیں ہونا سر. بلکہ عورتوں نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ عورتوں کو اسلام نے کہ عورتیں مسجد میں نہ آئیں وہاں سے. ٹھیک ہے, واضح رہے یہ بات. لہذا خامخواہ کچھ اہل حدیث حضرات جو اس سلسلے میں باقاعدہ ترغیبی کام کرتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں لایا جائے ترغیب دے کر کے, یہ دوسرے مسائل کی وجہ سے الگ مسئلہ ہے کہ درس سننے آئے یہ فلاں فلاں علم فائدہ ہو, لیکن مسجدوں میں آئے اس کی بہرحال ترغیب نہیں موجود ہونا مسئلہ. لیکن آنا چاہتی ہیں ان کا بھی حق ہے, تو آپ کو منع کرنے کا بھی حق نہیں. اگر حالات اس کی اجازت دیتے ہیں کہ آ سکے تو آپ کو منع کرنے کا حق نہیں ہے. لہٰذا اس طرح کی باتیں کرنا کہ عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی ہیں قطعی طور پر یہ غلط ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جائز تھا وہ آج بھی جائز ہے جبکہ حالات ٹھیک ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا چیز؟ ہاں آنا چاہتی ہیں, شور اجازت دیتا ہے تو جی ٹھیک ہے, آپ کہیں کیا ہے تاکہ خطبہ خطبہ سن لیں. ٹھیک ہے, دوسرے مسائل کی وجہ سے, لیکن ایک گھر ہے اور ایک مسجد, اس کی وجہ سے مسجد میں جا کر کے پڑھیں آپ بہتر ہے, ایسی طرح کی نہیں. بس یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عورتیں آ سکتی ہیں مولانا صاحب, نہیں آتی مت آئے ٹھیک ہے مولانا صاحب, نہیں آتی ہیں تو ٹھیک ہے نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں, ترغیب نہیں دی ہے مولانا صاحب, اتنا آنا چاہتی ہیں تو منع نہ کیجیے آپ. ٹھیک ہے, واضح مسئلہ رہے بالکل مولانا صاحب, بھلے اس سلسلے میں دونوں طرف سے افراد اور تفریق ہو جاتی ہے مولانا صاحب. کچھ لوگ کہتے ہیں ترغیب باقاعدہ نہیں اسلام. السلام علیکم. Thank you.